بھلا غل علا بے کمال ہی بھلا غل علا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسن جمی او صلوا علیہ وآلہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزل یہ شکستہ پا کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزل یہ شکستہ پا کوئی اور ہے جو تمہاری جالی سے متصل جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستوں کے پیچھے خجل خجل جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستوں کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے میری کبھی تم جو سوئے حرم چلو میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے ہے تجھے خبر شہ نو